Lisy, łotry, złodzieje, chlacze, wódki tańczyli na moście, tańczyli do rana. Przebracy, latacznice, wariaci, chytre szpicle, tańczyły tanulice, latarnie, szubienice. Hycle! Hycle! Tańczyli na moście, dostojni goście, psubraty. Starcy, rozpustni, stręczyciele, wstydliwi samogwałciciele, wzięli się za ręce, przytupywali, grały harmonię, harmoniki, do świtu grali, tańczyli tam swój dziki, dalej, dalej żarli, pili, tańczyli, dalej, dalej żarli, pili, tańczyli, dalej, dalej żarli, pili, tańczyli. A był jeden obcy, był jeden nieznany, patrzyli na nich spod łba. Ramionami wzruszali, spluwali, ramionami wzruszali, spluwali, ramionami wzruszali, spluwali. A! Wzięli go na stronę, mówili, mówili, pytali, milczał. Wzięli go na stronę, mówili, mówili, pytali, milczał. Podszedł rudy, czerwony, coś za jeden, milczał. Podszedł drugi, krościasty, bez nosa, coś za jeden, milczał. Podszedł pijus, wycedził, coś za jeden, milczał. A! Podeszła Magdalena, poznała, powiedziała. Podeszła Magdalena, poznała, powiedziała. Podeszła Magdalena, poznała, powiedziała. Podeszła Magdalena, poznała, powiedziała. Płakał, płakał, płakał, płakał, płakał, płakał, płakał. Szeptali, na ziemię padli, płakali. Ucichło coś, szeptali, na ziemię padli, płakali. Ucichło coś, szeptali, na ziemię padli, płakali. Ucichło coś. Tańczyli na moście, tańczyli noc całą. Tańczyli na moście, tańczyli noc całą. Zbiry, katy, wyrzutki, wisielce, prostytutki, syfilitycy.